د جنگ جهاد تاریخ کې مونږ لرو د بدر راز په ناز او افتخار باندې دل منزو د بدر راز د جنگ جهاد تاریخ کې مونږ لرو د بدر راز په ناز او افتخار باندې دل منزو د بدر راز سوکسانو مو وحلی پدری سوا او دیارلا سوکسانو مو وحلی کفارو تانن هموا ریادو دبادر راز کفارو تانن هموا ریادو د بدر راز د جنگ جهاد تاریخ کې مونږ لرو د بدر راز په ناز او افتخار باندې دل منزو د بدر راز پنسرات د زل جلالا پکلا کعظم یقین پنسرات د زل جلالا د دین په دخمانانو جوړو د بدر راز د دین په دخمانانو جوڑو د بدر راز د جنگ جهاد تاریخ کې مونږ لرو د بدر راز په ناز او افتخار باندې دل منزو د بدر راز تمونگ ماتی ورکاوائی شو دا وقت هر ابو جهل تمونگ ماتی ورکاوائی شو ظلمایو تمونگ طلبا یعنو دا بدر راز ظلمایو تمونگ طلبا یا نو د بدر راز د جنگ جهاد تاریخ کې مونږ لرو د بدر راز په ناز او افتخار باندې دل منزو د بدر راز نصرتونو په مفهوم باندې چې پوه شي د خدای د نصرتونو په مفهوم باندې چې پوه شي په هر یو ماشوم یادو د بدر راز په هر یو ماشوم یادو د بدر راز د جنگ جهاد تاریخ کې مونږ لرو د بدر راز په ناز او افتخار باندې دل منزو د بدر راز رسول او د اصحاب سیرت لیکو چکال دا رسول او دا اصحاب سیرت لیکو پسر کی حتمن مو گلیکو دا بدر راز پسر کی حتمن مو گلیکو دا بدر راز د جنگ جهاد تاریخ کې موږ لرو د بدر راز فناز او افتخار با دل منزو د بدر راز تاریخ مو قبی پا دی غزوی بندی رنگین دی تاریخ مقابی پا دی غزوی بندی رنگین دی دازا کپا هیچ شانا هیراو دا بدر راز دازا کپا هیچ شانا هیراو دا بدر راز دا جنگ جهاد تاریخ کے مملرو دا بدر راز فناز او افتخار با دل منزو دا بدر راز